asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 14, program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, czas na serwis Trójki, który przedstawi Agnieszka Drost. Będzie decyzja w sprawie odebrania immunitetu sędziemu Tomaszowi Szmytowi, oczekuje jej premier Tusk. Polskie wojsko ma już oficjalnie nowego dowódcę, generał Marek Sokołowski przejął obowiązki. Ocieplenie klimatu przyspieszyło, kwiecień był 11 z rzędu miesiącem z rekordem temperatury. Zwróciłem się do ministra sprawiedliwości o zdjęcie immunitetu sędziemu Tomaszowi Szmytowi, mówi po posiedzeniu kolegium do spraw służb specjalnych premier Donald Tusk. Dwa dni temu sędzia zwrócił się do władz Białorusi o azyl. Szef rządu zapowiedział konieczność powołania komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Poprosiłem ministra Siemoniaka, żeby przygotował taką rekomendację, w jaki sposób znowelizować, poprawić ustawę, tak żeby komisja do badania wpływów mogła powstać jakby na nowo, możliwie szybko. Myślę, będę o tym też, jak będziemy już mieli tę możliwość, będę o tym rozmawiał z prezydentem Dudą, no bo to będzie wymagało zmian ustawy. Kolejne posiedzenie kolegium do spraw służb specjalnych premier zapowiedział na piątek. Generał broni Marek Sokołowski oficjalnie objął funkcję dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych. Generał przez ostatnie miesiące pełnił obowiązki w tym dowództwie, czekał na wyznaczenie na stanowisko przez nowy rząd. W piątek odebrał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy nominację, a od dziś jest jednym z najważniejszych oficerów polskiej armii, ponieważ to pod dowództwo generalne podlega około 90% wszystkich jednostek w kraju. To doświadczony i lubiany przez żołnierzy oficer, tak o Marku Sokołowskim mówi szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła i przypomina jego zasługi m.in. w czasie zagranicznych misji w Syrii, potem w Iraku i 3 razy w Afganistanie. W 2013 roku w ramach tej misji dowodził całym kontyngentem wojskowym w Afganistanie, gdzie potwierdził nie tylko swoje talenty dowódcze, ale i serce wojownika, stając do bezpośredniej walki w obronie bazy w Gazni podczas ataku na nią. Generał Marek Sokołowski z armią jest związany od 37 lat i jak podkreśla, mundur i dobro żołnierzy są dla niego najważniejsze. Armia to zespół. Armia żyje, je, śpi i walczy jako zespół. Każdy żołnierz odgrywa kluczową rolę. Każdy żołnierz ma do wykonania ważną pracę. Dlatego żołnierz jest ważny, najważniejszy, niezależnie od tego, czy jest kierowcą, strzelcem wyborowym, specjalcem, spadochroniarzem, saperem czy dowódcą. Generał Sokołowski przez lata był związany z wojskami aeromobilnymi, jest skoczkiem spadochronowym i judoką, trenuje także walki w bliskim kontakcie. A teraz w serwisie Białystok i Marsz Godności osób niepełnosprawnych. Wzięło w nim udział blisko 1000 osób, nie tylko tych z niepełnosprawnościami, ale też ich opiekunowie, uczniowie szkół integracyjnych i przedstawiciele organizacji działających na rzecz tego środowiska. Uczestnicy marszu zgodnie podkreślali, że to dla nich wyjątkowy dzień. Kolejna edycja moja. Kilkanaście było. My jako koledzy możemy się spotkać, wszyscy razem jesteśmy i chcemy pokazać, że też jesteśmy wśród osób pełnosprawnych. Nasze święto zawsze, co roku to przeżywamy. Warto pokazać innym, że osoby niepełnosprawne są i że trzeba o nich pamiętać. To jest taka dobra okazja, żeby osoby niepełnosprawne pokazały, że są w społeczeństwie, że są wśród nas. Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie Aktywni, Anna Rzeszko-Majewska. W naszym mieście akurat w wielu miejscach zmiany następują i one są widoczne. Niewątpliwie potrzebne są zmiany mentalne i one są najtrudniejsze. Rynek pracy, który powinien być otwarty dla osób niepełnosprawnych, nie zawsze takowy jest. I to są właśnie te zmiany, na które liczymy, że nastąpią. Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych odbył się już po raz 22. Po nim uczestnicy spotkali się na festynie integracyjnym na placu przed białostockim ratuszem. Kwiecień był globalnie najcieplejszym kwietniem w historii pomiarów. Średnia temperatura powietrza była o 0,14 stopnia powyżej poprzedniego rekordu z kwietnia 2016 roku. Podali w komunikacie naukowcy programu Copernicus. Kwiecień był też 11 miesiącem z rzędu, który pobił rekord temperatury. Kwietniowe temperatury były wyższe niż średnia w regionie wschodniej Europy. Skandynawia i Islandia zanotowały temperatury poniżej średniej. Poza Europą temperatury przekraczały średnią w północnej i północno-wschodniej części Ameryki Północnej, na Grenlandii, wschodniej Azji.

12 minut po 14, no doubt, to już za nami, a przed nami temat związany z ekologią, ze zmianą klimatu. Lubimy wracać i poruszać te sprawy na antenie Trójki. Doktor inżynier Małgorzata Krokowska-Paluszak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki. Mamy teraz połączenie z panią. Dzień dobry. Dzień dobry. No i właśnie poprosimy panią o komentarz związany z tym, że tylko kilka gatunków drzew jest wystarczająco elastycznych, aby przetrwać obecne zmiany klimatyczne. Te najbardziej odporne na trudne warunki to między innymi dąb szypułkowy, ale w pierwszej kolejności chciałbym zapytać właśnie o sytuację. Jak to wygląda z perspektywy globalnej, ale przede wszystkim też i polskiej. Jaka jest jakość tych lasów i jaką mamy sytuację? Lasy są nie tylko płucami naszej planety, ale bez wątpienia są też sercem naszej planety. Zapewniają nam, to się tak ładnie nazywa, szereg nieocenionych usług ekosystemowych. Mówiąc krótko, dają nam drewno, dają nam paliwa, sekwencjonują dwutlenek węgla, a to z kolei się przyczynia do zmniejszenia naszego śladu węglowego, ale też stanowią na przykład ochronę źródeł wody pitnej. Dodatkowo lasy pełnią funkcję takiego naturalnego buforu mikroklimatycznego, który stabilizuje lokalne właśnie przede wszystkim warunki i też przyczynia się do tego, że my ludzie jesteśmy zdrowsi psychicznie i fizycznie, bo ten las zapewnia nam też tą przestrzeń do regeneracji. I myślę, że to wystarczające powody do tego, żeby lasy na świecie uznać za kluczowe do łagodzenia trwających kryzysów klimatycznych, ale też do tego, żeby zachować bioróżnorodność nie tylko naszej małych ojczyzn, ale też całej planety. Ale rzeczywiście lasy znajdują się pod coraz większą presją zmian klimatycznych i to bez wątpienia stanowi ogromne wyzwanie dla nas ludzi, a zwłaszcza dla tych ludzi, którzy tymi lasami zarządzają. Nawet 30% wszystkich gatunków ssaków, ptaków, płazów będzie zagrożonych wyginięciem w tym stuleciu. Ta utrata różnorodności biologicznej występuje na tym poziomie naszym najbliższym, na tym poziomie regionalnym, ale też ma ogromny wpływ na funkcjonowanie całego świata, całej kuli ziemskiej, całego systemu ziemskiego. I te zmiany klimatu, które dotykają właśnie lasy europejskie, to do czego pan się odniósł do tej ostatniej publikacji, powodują, że lasy europejskie też przechodzą poważne zmiany. Te badania wykazały, że liczba gatunków drzew, które będą mogły być efektywnie sadzone, żeby przetrwać to nasze stulecie, znacznie się zmniejszy. Na przykład popularne obecnie drzewa, takie jak sosna pospolita czy buk europejski, mogą mieć trudności z adaptacją do tak szybko zmieniających się warunków klimatycznych, ale inne gatunki, które obecnie na przykład są mniej powszechne, mogą okazać się bardziej odporne. I tak ci badacze przebadali 69 gatunków drzew i okazało się, że wybrali tylko 10, którymi będziemy mogli zalesiać Europę właśnie tym wspomnianym między innymi dębem szypułkowym, o którym pan powiedział. Sytuacja w Wielkiej Brytanii jest dużo trudniejsza, bo tam tylko mówi się o 4 gatunkach. W Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie klimat jest bardziej stabilny, większa liczba gatunków drzew może przetrwać zmiany klimatyczne. Na przykład wspomniany dąb szypułkowy, który jest bardziej odporny na zmianę temperatury, na suszę i może on się stać kluczowym gatunkiem właśnie dla tych rejonów środkowo-wschodniej Europy. W przeciwieństwie do tego w chłodniejszych rejonach północnej Europy, takich jak Skandynawia na przykład, zmiany klimatyczne mogą zmusić leśników do poszukiwania jakichś alternatywnych, bardziej odpornych gatunków jak modrzew europejski. Generalnie śmiertelność drzew jest procesem naturalnym, jest naturalnym procesem ekologicznym. Jednak ta śmiertelność, która jest spowodowana suszą, upałem, często działa jako siłę siła selekcyjna i właśnie wpływa na to, że wpływa różnorodnie na te gatunki, a to z kolei wpływa w bardzo silny sposób na to, jaki las widzimy i jaki las nas będzie otaczał. Pytał pan o Polskę. W Polsce profesor Dyderski przeprowadził badania dotyczące zmian właśnie rozmieszczenia różnych gatunków w Europie w odpowiedzi na wszystkie zmieniające się warunki klimatyczne i dostęp wody. I z tych badań wynikało, że takie gatunki jak brzoza brodawkowata, modrzew europejski, świerk pospolity i sosna pospolita prawdopodobnie stracą swój naturalny zasięg występowania lub ich zasięg przesunie się znacznie na północ w związku z tym ocieplającym się klimatem. No w innej sytuacji To ja jeszcze tylko podpowiem, bo też nie zostało to jeszcze wypowiedziane, że chodzi też w naszej rozmowie o to, do czego doszli naukowcy z Uniwersytetu Wiedeńskiego i Monachijskiego Uniwersytetu Technicznego. To jest właśnie poszukiwanie tych gatunków, które mają szansę przetrwać, ale właśnie ta różnorodność to jest coś, co jest kluczowe, żeby zbudować przyjazny ekosystem. Niestety tempo jest zatrważające. Tysiące hektarów drzew ginie i susza i również działalność szkodników ma z tym związek, ale tak pomyślałem, że do tego wątku jeszcze wrócimy za kilka minut. Przypominam, że naszą gościnią jest doktor inżynier Małgorzata Krokowska-Paluszak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Będziemy kontynuowali naszą rozmowę za moment. Kara Sierogucki, Bolesne strzały w serce. A my wracamy do rozmowy z doktor inżynier Małgorzatą Krokowską-Paluszak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki. Wróćmy do tematu lasów. Z tych badań, a także poszukiwań naukowych wynika, że takim najlepszym lasem jest las mieszany, więc perspektywa wyginięcia gatunków powinna nas nie tylko skłonić do refleksji, ale też przerazić, bo wiadomo, że las to są właściwie takie płuca, tak? Tak możemy użyć takiego porównania. Bez lasu, bez roślinności nie przeżyjemy. Generalnie rzeczywiście w odniesieniu do tych badań, o których dzisiaj tutaj rozmawiamy, to tworzenie lasów mieszanych właśnie jest kluczowym sposobem na zwiększenie odporności lasów, bo to, o czym pan powiedział, czyli to, że zmieniają się warunki klimatyczne, że mamy mniejszy dostęp wody, że mamy wyższe temperatury, to powoduje, że drzewa stają się narażone, coraz bardziej narażone na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne. I tutaj badania, które są choćby prowadzone w Wielkiej Brytanii z sadzeniem różnych gatunków drzew w ramach jednego obszaru leśnego, aby zobaczyć, które kombinacje najlepiej sobie radzą. Tutaj również możemy wspomnieć o właśnie takim eksperymencie ze Szwecji, gdzie mieszanie gatunków liściastych i iglastych wykazało, że takie lasy są najzdrowsze i są najbardziej odporne na patogeny. Także rzeczywiście zmierzamy do tego, żeby te lasy były jak najbardziej mieszane, co zapewni im tą adaptację właśnie do zmian klimatycznych, bo musimy popatrzeć na to w bardzo szerokiej perspektywie, bo dziś leśnicy, dziś osoby, które decydują o tym, jakimi gatunkami odnawiają powierzchnię albo zalesiają powierzchnię, muszą mieć perspektywę kilkudziesięciu lat, bo tutaj patrzymy w tej skali jednak między 50 a 100 najbliższych lat. Bo las rośnie wolno, prawda? Płonie szybko. To pamiętamy między innymi ze szkoły podstawowej, dlatego to są działania obliczone na perspektywę czasową, o czym pani powiedziała. Mówiliśmy też poza anteną, że ta lesistość Polski, jeżeli dobrze zapamiętałem, to 30%. To jest taki zdrowy podział, te 30%, jak na razie? Taka zdrowa proporcja? Tu trzeba wspomnieć o tym, że po II wojnie światowej lasami pokryta była tylko 1/5 powierzchni naszego kraju i do dziś ta lesistość Polski zwiększyła się od tamtych czasów niemal o połowę i ona z roku na rok coraz bardziej wzrasta. Tu warto też wspomnieć o tym, że rzeczywiście w ramach właśnie adaptacji, mitygacji do zmieniających się warunków klimatycznych prowadzone są też działania do tego, żeby te nasze monokultury sosnowe stawały się coraz bardziej urozmaicone. Dlatego też oprócz tego, że wzrasta lesistość, wzrasta też ilość lasów liściastych, tak? Czyli zwiększa się ten udział gatunków liściastych. Leśnicy odchodzą od monokultur. Tak naprawdę patrząc na ten okres od II wojny światowej, to powierzchnia drzewostanów, czyli lasów liściastych w całym kraju wzrosła z 13 do około 30%. Coraz częściej widzimy u nas dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, buki, olchy, topole, graby. Oczywiście to, co dzieje się z naszym klimatem, które nas otacza i to, jak te warunki się zmieniają, będzie powodowało, że nie wszystkie te drzewa dadzą sobie radę w tych nowych, zmieniających się warunkach klimatycznych. Natomiast te nasze działania przede wszystkim powinny tym bardziej skupiać się właśnie na tym, aby jak najlepiej

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Intergalactic, czyli Beastie Boys, czyli album Hello Nasty, rok 1998. No, trochę już czasu upłynęło, ale cały czas brzmi bardzo dobrze. W antrakcie. A dzisiaj w teatralnym cyklu Malwina Kiepiel i Magda Kujdowicz zabiorą nas na pewien ważny festiwal do miasta Mikołaja Kopernika. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj dzień specjalny, ponieważ poświęcony jest on Międzynarodowemu Festiwalowi Teatralnemu w Toruniu, Kontakt 2024, a rozmawiamy z panią dyrektor Teatru imienia Williama Chorzycy, Renatą Derejczyk. Dzień dobry. Dzień dobry, pani dyrektor. Witam to państwa. Jest duże wydarzenie, prawda, dla Torunia, ten festiwal. No myślę, że nie tylko dla Torunia, tylko w ogóle dla Teatru Polskiego, takie spotkania, które pokazują zarówno najlepsze premiery polskie 2023 roku w takim właśnie zderzeniu, kontakcie z najlepszymi spektaklami europejskimi. Zawsze jest świetną okazją, żeby popatrzeć, w jakim miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o tematy, estetykę, nowe wyzwania, które przedstawia nam rzeczywistość, którymi chcemy zająć się w teatrze. I to właśnie ten festiwal wyróżnia nie tylko sam Toruń, ale też pokazuje polską scenę teatralną w porównaniu do sceny europejskiej, bo to jest ciekawe, że pojawiają się tam duże europejskie nazwiska, między innymi Robert Wilson, Hermanis, czy też Oliver Frelich, prawda? To jest jakby taka zasada funkcjonowania tego festiwalu od samego początku. Kiedyś Krystyna Meissner, która wymyśliła ten festiwal zaraz po jakby wejściu Polski do Unii Europejskiej, chciała, żebyśmy jakby skonfrontowali się z tymi przedstawieniami naszych sąsiadów, naszej najbliższej zagranicy. I przez te lata w miarę regularnie udawało się to i dzisiaj, czyli w najbliższym, przez tydzień w czerwcu będziemy mogli właśnie, tak jak pani powiedziała, zobaczyć spektakle Roberta Wilsona, Oliwiera Frelicha, czy Aureliana Boriego, który pierwszy raz przyjedzie do Polski. Także mamy nazwiska znane, nam będą nazwiska, które jeszcze w Polsce nie gościły. Myślę, że to będzie dobra okazja, żeby zobaczyć, jak właśnie reżyserzy próbują opowiedzieć, czy twórcy w ogóle szerzej o naszym świecie i o tak naprawdę też problemach, z którymi się zmagamy. No i o tym, jak się zmienia teatr, bo ja myślę, że to też wyznacza pewne trendy, taka konfrontacja, prawda? Nazwijmy to międzynarodowa. To oczywiście zawsze. To też pokazuje chyba te może bardzo mocno, nie wiem, poprzez powiedzmy teatr Roberta Wilsona, którym wiekowym, można powiedzieć, 82 lata reżyserem, ale który wciąż ma taką intensywność w odczuwaniu, w budowaniu obrazów, że poprzez właśnie znacznie młodsze pokolenie reżyserskie, chociażby Aureliana Boriego, który z spektaklu Invisible, dlatego mówię o tych dwóch spektaklach w połączeniu, ponieważ są to spektakle z jednej strony bardzo mocno wizualne, opowiadające historię, z jednej strony Wilson opowiada historię artysty, jego dzieła, powstawania jego dzieła, z drugiej strony Dory opowiada historię też dzieła, które jest wciąż fizycznie, można go zobaczyć w Palermo, czyli Triumf Śmierci, ale przenosi go na scenę i pozwala ożyć temu obrazowi i opowiada historię postaci z tego obrazu, ale oczywiście bardzo mocno fokusując się na współczesność, bo te postaci nagle okazują się, że są tymi jakby uciekinierami, osobami, które próbują uciec przed śmiercią poprzez Morze Śródziemne na tych malutkich pontonach, jak współcześni ludzie, którzy uciekają do Europy. No to jeszcze wspomnijmy tylko króciutko o dwóch jeszcze nazwiskach już wspomnianych przez nas, mianowicie Oliwiera Frelicha Przemiana i bardzo znany reżyser łotewski Alvis Hermanis z wspaniałym przedstawieniem bazującym na filmie Kraina Głuchych. Tak, Alvis Hermanis wraca do nas, można powiedzieć, bardzo tak też rocznicowo, bo to jest po 30 latach, wiadomo, był wiele razy na kontakcie, ale w tym roku 30 lat, odkąd pierwszy raz pojawił się na kontakcie, będzie to rzeczywiście bardzo ciekawy spektakl opowiadający o głuchej w Moskwie, czyli też bardzo mocno nawiązujący do współczesnych tematów, ale jeszcze mocniej, bardzo bezpośrednio, bo związany z główną bohaterką, która występuje w tym spektaklu, a gra go rosyjska aktorka Hamatowa, która nie jakby musiała, chciała wybrać, miała taką okazję, nie chciała zostać po agresji Rosji na Ukrainę i mogła przenieść się do Rygi, ale tak naprawdę straciła tożsamość i ten język łotewski, którego musiała się nauczyć już w języku łotewskim, usłyszymy ją w tym spektaklu i jest takim, czym możemy się zmierzyć w naszej współczesnej rzeczywistości. Pani dyrektor, bardzo dziękujemy, bo czas nas troszkę goni. Musimy na resztę zaprosić Państwa już na Festiwal Kontakt, który rusza 31 maja i potrwa tydzień. Będą tam również polskie oczywiście teatry, wybór najlepszych spektakli z tego, co w polskich teatrach się działo. Także zapraszamy do Torunia. Dziękujemy za zaproszenie. Obejrzymy wszystko. Więc zobaczymy się na pewno. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy bardzo. Dziękuję i widzimy się w Toruniu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zapraszamy do Torunia, przepiękne miasto i też możliwość uczestniczenia w wyjątkowym wydarzeniu już kolejny raz, no bo to Międzynarodowy Festiwal Teatru Kontakt. Zainteresowanych zapraszamy na strony internetowe poświęcone festiwalowi. Teraz zaproszenie do Trójki, popołudniowa audycja, no a tam między innymi pojawi się reportaż dotyczący sytuacji w Świebodzinie. Jest tutaj zlokalizowany park imienia Fryderyka Chopina, który upodobały sobie gawrony. Od lat zakładają tam gniazda, co dla części mieszkańców jest problemem. Zgłaszali burmistrzowi miasta, żeby zrobić coś z ptakami, które ich zdaniem zaśmiecają park i stwarzają zagrożenie epidemiczne. Burmistrz postanowił zawnioskować do do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, a instytucja wydała pozwolenie na oczyszczanie parku z gniazd i płoszenie ptaków. Jednak po protestach oraz nagłośnieniu sprawy w mediach burmistrz zaprzestał strącania gniazd, a RDOŚ zaczął wycofywać się z wydanego pozwolenia. Ptaki przyleciały, bo mieszkać tu chciały. Ptaki przyleciały, bo mieszkać tu chciały. Słuchajcie, jesteśmy tutaj od ponad godziny. W piątek były strącane gniazda. Takie jest zalecenie zrzucenia gniazd z drzew. I w piątek zostało to zrobione częściowo już. No, ja jestem bardzo zbulwersowana. To jest bestialstwo. To jest wojna, którą człowiek wypowiedział przyrodzie. Łapy precz od gniazd. Możemy porozmawiać? A była pani umówiona? Chciałam porozmawiać o pana decyzji dotyczącej... Jak 90% Polski, ale to się na takie rzeczy umawiamy. A ile pani potrzebuje czasu? Opowiedziałem się, myślę, że za większością mieszkańców Świebodzina, którzy... Tomasz Sielicki, burmistrz Świebodzina. Co mnie bardzo cieszy, od kilku dni dość licznie wyrażają poparcie dla mojej inicjatywy, tak w trakcie rozmów na ulicy, jak w wiadomościach prywatnych. Co panem kierowało, kiedy pan taką decyzję o niszczeniu podejmował? Nie podejmowałem decyzji o niszczeniu. A o czym? Podejmowałem decyzję o strząsaniu gniazd, które nie są zamieszkałe i nie bytują w nich ptaki. W żadnym z tych gniazd nie było ani lęgu młodych, ani jajek. Zwyczajnie one były pustymi pozostałościami poprzedniego sezonu lęgowego. Jest nowy wątek w sprawie gawronów. RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim składa zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia przez Urząd Miasta w Świebodzinie, więc przepychanka z pewnością jeszcze trochę potrwa. Więcej o tej sprawie dzisiaj po godzinie 18.40 w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Małgorzaty Nabiel-Dybaś. Ptaki trzeba nauczyć. Klasy stał się brzuchatym postrachem okolicy, który sypie trutkę kotom, wszystkim życzy źle. Chłopak, co w HWDP-y wysprejował komisariat, srebrną się stało. de Grangolada, czyli Katarzyna Nosowska, ledwie wczoraj, 2023. Wtedy ta płyta się ukazała, czyli to są dosyć świeże dźwięki, jeżeli chodzi o to, co w dyskografii Nosowskiej można znaleźć. A te najświeższe dźwięki, no to przy okazji warto przypomnieć, że głosowanie trwa. Pierwsza trójka, lista przebojów, prowadzi Piotr Metz. Najbliższe, pierwsze historyczne notowanie po tym notowaniu zero w najbliższy piątek po godzinie 19, więc zapraszamy Państwa na stronę trójka.polskiradio.pl /LPT. Można głosować, wybór jest ogromny, więc każdy znajdzie coś dla siebie, jeżeli chodzi o bardzo intrygujące, ciekawe dźwięki. Polecamy Państwa uwadze. Notowanie w piątek o 19, głosowanie trwa, a to by było na tyle, jeżeli chodzi o program Środka w środę. Radek Nałęcz, Olga Śućko, Rafał Wodziński, za chwilę w tonacji trójki i Jacek Hawryluk. Proszę zostać z nami. I feel so lonely, especially in crowded rooms. It's a facade, my persona, it's my costume. No one to turn to, they don't understand my blowouts. I feel so lonely, especially in crowded rooms. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na St. Vincent, Big Time Nothing, Tomasz Makowiecki, Lato w mieście, Oxford Drama, More and More. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Misiu, ty tylko w tym telefonie siedzisz. A może byś pomyślał o jakiejś miłej niespodziance dla mnie? Żabciu, właśnie w MediaMarkt świętują dni My MediaMarkt i mają super ofertę na zakupy w zestawie i dodatkowo kupon. Wystarczy tylko dołączyć do My MediaMarkt i zgarniamy korzyści. A do 14 maja łączymy akcje. Oszczędzaj do 15% kupując w zestawie oraz wykorzystaj kupon 120 zł od wydanego 1000 zł. Szczegóły w regulaminach akcji promocyjnych. No to kochanie, przepunktowałeś. No ja nie myślę. MediaMarkt.